Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 kwietnia, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja podsumowała pierwszy dzień akcji Wielkanoc. Zatrzymano ponad 250 nietrzeźwych kierowców. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę w kościołach w całym kraju. Trwa święcenie pokarmów. Dobiega końca kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie. W Wielki Piątek doszło do 92 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 93 osoby zostały ranne. Zatrzymano 269 nietrzeźwych kierowców, poinformowała Komenda Główna Policji. Służby cały czas czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. W akcję Wielkanoc ma być zaangażowanych w sumie nawet 5,5 tysiąca policjantów. Najwięcej kontroli ma się odbyć dziś i pojutrze. Policjanci przypominają, by przed wyjazdem w długą podróż dobrze się do niej przygotować. Należy odpowiednio wcześniej zaplanować podróż, wyznaczyć miejsca postojów ewentualnych, gdybyśmy się podczas podróży poczuli zmęczeni. Ważne jest, aby przystępując do takiej podróży, żeby kierowca był wypoczęty, w dobrej kondycji psychofizycznej. Musimy też mieć pewność, że jesteśmy trzeźwi. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, można udać się do każdej jednostki policji i upewnić się co do swojego stanu trzeźwości. Mówił Marek Siemieniuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku. W kościele katolickim obchodzona jest Wielka Sobota. Wierni przychodzą do kościołów zobaczyć groby, adorować Najświętszy Sakrament i święcić pokarmy. Co ja mam w środeczku? Jajeczka, kurczaczek, sól, pieprz, chlebeczek, bułeczka, kiełbaska, żeby święta były dobre, wesołe, miłe. Tradycyjnie kawałek wędliny, jajko, chlebek i sól. Tylko chlebek i jajeczka. Tradycyjnie po mamie tylko same jajeczka. Po mamie, która ma 93 lata, przed wojną w Warszawie tylko to się nosiło i dlatego ja tylko to mam. Mówili wierni z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej na warszawskim Mokotowie. Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do niedzieli zmartwychwstania. Zmieniamy temat. 27 godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku. W prawie 20-kilometrowej kolejce jest ponad 700 tirów. Utrudnienia sięgają miejscowości Olenówka. Około 6 godzin na odprawę oczekują kierowcy autosobowych. Spore kolejki są również na przejściu granicznym w Chrebennem, gdzie kierowcy ciężarówek na wyjazd z kraju czekają 14 godzin. Informacje o sytuacji na przejściach granicznych śledzić można na stronie granica.gov.pl w zakładce Czasy oczekiwania oraz poprzez aplikację Mobilna Granica. Kampania przed drugą turą wyborów na Ukrainie była konkurencyjna, ale agresywna, tak oceniła ją pozarządowa organizacja Opora. Od północy obowiązuje cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem, w którym startują obecny szef państwa Petro Poroszenko i komik Wołodymyr Zełenski. Kierująca Oporą Olga Iwazowska podkreśla, że obydwaj kandydaci mogli prowadzić swobodną kampanię wyborczą. Opora uznaje ją za konkurencyjną, choć czasem dochodziło do naruszeń zasad agitacji, finansowania wyborów. Oleksandr Kluszew z Opory dodaje, że w kampanii było dużo negatywnych informacji o kandydatach, czyli czarnego PR-u. Najczęściej były one skierowane przeciwko Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale zdarzały się też działania przeciwko Petrowi Poroszence. Powszechniano anonimowe ulotki z negatywnymi informacjami, często nieprawdziwymi. Według sondaży przedwyborczych w drugiej turze Wołodymyr Zełenski może liczyć nawet na 73% głosów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć, tam może przelotnie padać deszcz. Na północy silniejszy wiatr, od 14 stopni na Podhalu i nad morzem do 19 w centrum i 21 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat, to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła tego smartfona z dużym ekranem? Tak jak jej radziłeś w Media Expert. 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 6 minut po 11. Love. I get so lost sometimes. And this emptiness fills my heart when I want to. Of all the fruitless souls. accepting all I've done and said. I want to stand and stare again till there's nothing left out. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówiłem o tym wczoraj podczas audycji Muzyka Ciszy, że Peter Gabriel z okazji Record Store Day przygotował dla fanów taką gratkę. Można było kupić płytę z tematami filmowymi plus In Your Eyes w nowej wersji, tylko na płycie analogowej, ale do tego dostawało się dostęp do plików. No i stąd gramy dzisiaj to. Wczoraj graliśmy i dzisiaj gramy. Peter Gabriel na początek naszego spotkania w Markomanii, 11 do 13. Polecam Państwu jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Co ciekawe, wczoraj tuż po liście, jeśli ktoś wszedł, to mógł zobaczyć notowanie poniedziałkowe, ale zniknęło szczęśliwie. Hela je zniknęła i ujawni się dopiero w poniedziałek o 22. Będę miał przyjemność prezentować tę listę przeniesioną z piątku na poniedziałek, jak to zwykle podczas Wielkiej Nocy. To nasza strona, polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeśli się Państwu przyda, to bardzo proszę. No a poza tym, co dzisiaj? Dzisiaj taka przedświąteczna muzyka, jak zwykle w Wielką Sobotę. Mam nadzieję, że udało się zgromadzić trochę ciekawych nowości oraz wiele cudownej klasyki. Zapraszam Państwa, życzę dobrego odbioru i czekamy na Erika Marientala. Tak, jak zwykle na początek Gruzin, czyli Outback Oasis. Mam nadzieję, że wprawił Państwa w dobry przedświąteczny nastrój. A teraz zaproszę przed mikrofon panią Jolę. Bardzo przyjemną panią Jolę. No tak po prostu się nazywa Jola, pisane przez Y. On the floor, wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. Look walking round the grocery store. Only you know what you're looking for. And when your working day is through, you walk the darkness to your bed. No i od razu odezwała się Jola ze Szkocji, ale ta Jola to z Bristolu, a tak naprawdę nazywa się Jolanda Quartley, występuje także jako Jola Carter, no a to właśnie jako Jola, pisane przez Y, Walk Through Fire, to jest jej tak naprawdę debiutancki album, wydany w lutym tego roku, Jola, a utwór nosi tytuł Faraway Look. Następna płyta miała premierę wczoraj. Started, not far. Cage, The Elephant i gościnnie Beck z nowej płyty, która miała premierę wczoraj. Panowie ze Stanów Zjednoczonych, z Kentucky, ale przenieśli się do Londynu. To kolejny album. Jeszcze w sprawie Joli, pan Maciek zapytał, panie Marku, głosowo pani Jola niczego sobie, a jak wzrokowo? No właśnie, jest trochę podobna do, właściwie jak mleczna siostra Macy Gray. Oj, tak przy tym zostańmy. Sałatka włosko-francuska przedświąteczna. Adriano Celentano, jego nowy album, nowe właściwie wydawnictwo, zawiera muzykę do filmu o nim właśnie. Film nosi tytuł Adrian. Jest tutaj wiele znanych tematów, trochę muzyki instrumentalnej, no i sięgam po jeden z tych tematów, tak dobrze znany, chyba był rok 1976. I dorzucimy do tego Filipa Cretien. I want to know, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi scatolati. Come le acciughe nascono i bimbi che hanno già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente, I want to know, non dice niente. I want to know. Ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Why am I fight forever? Why was I fight forever? So what if they fail, what they all do fail, fail forever? The devil that pray, put them for their prayer. Tu as appris très tard à aimer les oiseaux. Tu le regrettes un peu. Mais maintenant, tout est arrangé. Vous vous êtes compris. Ils ne s'occupent pas de toi. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu les regardes. Et les laisses faire. Au départ, Rubini, on ne m'avait pas appris. Voilà parti, caresser la vie. Devant ton étoile et devant płakała Vefa Blanchard gościnnie w tym utworze, a Philippe Chrétien z płyty Devant. Ciągle jestem pod wrażeniem tego albumu. Pani Megi napisała Grazie mille, signore Marco. No właśnie, kolega ze sportowej ciągle do mnie po włosku mówi, ale ja no comprompa. No, nie będę mówił, jak to jest. W każdym razie teraz, no bo to wcześniej był Adriano Celentano, I Want to Know. Tak, rzeczywiście to 1976 rok. Delikatnie przejdziemy sobie do Radia Kalifornia taką piosenką, też po francusku. Quelques lueurs d'aéroport. Étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. L'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. A shadow. Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. on t'a pris de fille. Et qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow, but a shadow, a shadow. Nolwenn Leroy z płyty Folk, So Far Away from LA. No i Radio Kalifornia, zaczniemy sobie od Gina Vanelliego. I was rambling down the open road when it came out of the blue. Stretched out before my eyes, where the road had split in two. A life of certainty appealed to me, but I was bound by a different cord. So I gathered up my hopes and and I headed down Wilderness Road. On Wilderness Road, I threw shadows to the wind, chased after a star, stopping at nothing, wherever they I let the chips fall on Wilderness Road. I left my life to chance. Only now I see it wasn't chance at all. Like the blush of dawn, all pink and dreamy eyed. And then an angel whispered, danger, danger, but true love won't be denied. And now at times when my heart grows heavy and she's there to lighten my load, I breathe a sigh and think, so glad that I traveled on Wilderness Road. On Wilderness Road, I threw shadows to a star, stopping at nothing, wherever they may. My land. Wasn't chance at all. Bardzo, bardzo, bardzo ładna i ta piosenka, i cała płyta Wilderness Road, Gino Vannelli. Świątecznie się zrobiło. No to pozostańmy w takim klimacie. Melissa z nowej płyty. You went out looking for yourself. What did you think you'd find? You would change the world, you just kept changing your mind. You want a stairway to heaven, but you won't take the journey one step at a time. Too long a climb, a climb. But a them think they stand a chance. Turn down the lights, turn down the bed, then you lead them to the dance. You give a piece of your body, but still you keep the darkness of a heart that's blind. Melissa, Melissa Etheridge, płyta The Medicine Show i piosenka A Woman Like You. Kolejny dobry utwór z tej płyty. Pani Beata napisała, sałatka już była, jajeczka poświęcone. Byłem dziś rano w kościele, bo lubię posiedzieć w miejscach spokojnych i wyjątkowych, ale na święconkę wybieram się do rodziny, bo to nie ma jak rodzina. Ale to dopiero jutro rano. Za 19 minut południe. I've been thinking about the time you walked out on me. There were moments I believed you were there. Do I miss you? Am I lying to myself again? I do these things.

is not an easy thing to do. Understanding me, well, understanding you is not an easy thing. Denim, Stevie Nicksa na gitarach, Bernie Ledon, kiedyś The Eagles, a na gitarze elektrycznej Andy Fairweather-Low, a jeszcze na Hammondzie Ben Montench. 1994 rok. Za 6 minut będzie południe. Pozdrowienia jeszcze dla dzieci, które pomagają kobietom pracującym i słuchają jednocześnie Markomanii. Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your. To see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking. And I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. Autopromocja. The Gospel of the Lord. W niedzielę wielkanocną zapraszam Państwa na coś absolutnie unikatowego.